Swadia Midland. Yeah. Det är också ditt land. Tjena Boston. Ett land som ingen annat land. Så vi måste hjälpa varandra. Från Malmö rakt upp till Haparanda. Så det här är ditt land. Så det här är mitt land. Från Malmö-Stenland. Ja, ja, ja. Till norra Lappland. Ja, ja, ja. Genom mörka skogar, hand i hand. Vi leder oss genom vårt vackra land. Ja, ja, ja. Breda stugor, valv och guvor. Där så får jag hjälpa varann. Så sant. Flickor som pojkar, kvinnor som man. Vi kämpar för att stå varann. Ja, ja, ja. Now we coming from a bara right and tight hand. Fjär och koppar och djupa fjärdar med ljusa hagar och svarta kärnar. Med sina blånande berg i fjärran. Landet det tillhör dig och mig. That's right, Bo. Det här är din land. Det här är mitt land. Från Norges Nejlands till norra Lapplands. Med Wurs Klimbo till Gotlands Rauka. Som svartskalla. Vi menar kolsvart som vit. Både fattig som rik. Både levande som lik. Tro med alla och en lik. Hej med mig. Så ingen jävel missar. Till alla kostym nissar. Det är riksdagen som slänger plattat åt sidan. Vi menar svennar som blattar. Grevar som baroner. Fettbåt och blandat med olika personer. Kom! Ja, ja, ja! Det här är mitt land, ditt land, inte bara vitt land. Inte bara blå, men afro är svenska flickan. Både dig och mig, varje by, varje stad. Varje träd, varje blad, varje natt, varje dag. Både vackra och fula, dreadlock som brula. Både tandlös och slimmad, fett jobb som trimmad. Det är så det ska vara, allting blir bra. Lite nya tiden börjar idag. Det här är ditt land, det här är mitt land. Yeah, yeah, yeah. Från och stena till norra Lappland. Upp med händerna! När timman lättar. Jag stod bland rapsfält och klara bäckar. Där bänken grönskar och stocken häckar. I landet som tillhör dig och mig. Det var på kvällen. Jag stod vid stranden. Under vintergatan. Och kalla vagnen. Jag tog min älskare kort i handen. Och sa landet det tillhör dig och mig. Det här är ditt land. Det här är mitt land. Från Arles stenar till norra Lappland. Från Bohus klippor till Gotlands rauka. Landet det tillhör dig och mig. Norra Lappland, Bohus klippor, Skåne, ja. Gotland.